दीवाना दीवाना मैं तेरा, ओ सनम जाने मन, दीवाना दीवाना मैं तेरा, ओ सनम जाने मन। Darling। दीवाना मैं तेरा। ओ सनम जाने मन।